أشهر القمر قديم قديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى جميع الآل والصحاب والتابعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، غروناو درس ينمني إن شاء الله هرما لباكي على درس ردينو الزيونا زكوانيدا إكاوسي وزيبارا درس زمشر زيزانو هاو تذكرة هاو علم النفس هاو موتيفاسيون هاو ديفلوبمان بيرسونيل هاو هنا نمنم دوانزاو يا بارزي درس زينو هرما زيناو زا درس زينو ريونو درس يا بلياي عنوان يا الله ردير ونو درسا يا بلي يا عنوان ونواتسانو يا بسمو يا واتاوي ريونو درسا يا سايا يا بلي يا عنوان إذا غير زبيري ريونو درسا يا سايا يا بلي يا عنوان فكيري وشكرية إدرسا ينو إبلي يا عنوان واتونا خوفو يحي لواما وحو وينو لومو حلو حني رجيني ولا يخافون لوم تلائم عنوانين ذرينج حرم سورة المائدة كفول من غمتان لن إكاو الله عز وجل حرم يوكانا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. درسين ديونا مقصودا يهجن جواب لهوان زيرو يا وندم وينشيو ناندي هوا يا لواما ولوميوا لواما إنما قن زيرو وينشي وتولى واما وروح محزيني هاو تولى واما وينشي وتولى واما وروح ملحوني هاو تولى واما وينشي وتولى واما وينشي وتولى واما وانبوها ميجي وينشي وتولى واما وانبوها مبافو وينشي وتولى واما وانبوها مبارا لواما ito wangu wenji mijini, ito wangu wenji harma hirimu, ito wangu wenji harma marengwe, na lawama wenji wa haya yudu wana na shiengo. Likali na lawama, linde hafifu ya hithi mungu. Sha lawama, imanaanya wa lawama shiengo, ena mbu ulaumu, yoto kao wenji balangu huyengo. Bengwe wakati lawama, yojo hujairengeze mungu. Ya boye darsa inu gane daura tahiri juwe imanfa ya lawama nesha risha lawama nile jawabu ikawo nuja nilo wakati mbaji humba waharuma hawa ya lawama ya unwaniahe darsa wiyo wanuwa ili wawe maksoda he darsa wala ya khafun lawma talaim wanela wa marifubu wa omanu de lawa mambi ya unwani uyongeri nikawe maksuada hedasa nanduka ya manadamu ketu pasaduka na khaufu ya huwa nguwa la umuo khaufu ketupaseke barier lawama ketupasayuzie harumizo wanzao lawama ketupasayuzie hiko wanzo waswili lawama ketupasayike izililio ya hizi fikra za haho. Lawama haunaluha nyirajine yohangwa kritik haunakd haujimlif ngarjuhi ndara kwaliye harumanongo nane ahusuya na lawama ilirele wendo ye lawama shinu hindi ye manfane mabwara ya lawama daya imbu jibali yaje uhusuya na lawama zenongona na izo garendora zione hauraji ilirele weha ungo izo ritashi wao ikambu haji humbu haruma hawa hamada inu idomene ya mwado rendora tualie de motivasyo ya hembu ikao nguhu la umu de ushiko motive mbu wahala wumbo na duja amende ebu haunde intansyon ya hon wanada mwahula unuo inunge dujo ika esen au malsen ya aninge dujo keike inunia njema au haniambi healthy or unhealthy the motivation za hema nada mwahula unuo zo huwewa hanao mbibi hania njema au haniambi yonde inukutu ya mwano ujoko ndara yuone inukutu ya vili tuko ndara one harumalawana the fashir in the mana the meaning la signification est écrite qui wio inu e signification inu pour soi même ou pour les autres inu nga tukini shake positif hawike negatif ye fashir ye écrite qui inu hindi haruma wewe wao critique wao ye fashir inu haruma wando jino critique unyo na fashir hindi the meaning of criticism for the self and for the other positive or negative e kamsa ro harma nukto ya vili ngardona harma nukto ya raru nyo de efe de ziko jiri ani de marunda ya kritik ya lawama ye lawama ujana marunda hindi ngardona zenjema na zembi dada yabu ngarduja ndela one how people respond yo anadam ure pondeje ujibuje ye mri ya fanywa lawama ye mri ya laumula ye ujibali ya Bada abu ngartu na raone The quantity and quality The quantity and quality ya kritik Ye idara jom kritike o Aistahiki au kajistahiki Ye idara jia kritiki o hisisa nandava Ye kalite wiyo ye namna wa kritike o Ikira au kajakiri Ye namna njema wa kritike hindi Bada abu ngartu na raone form De shumu Shalawama Bada yabu Nenera one How people live Namna juo anadam wako soma Umsumuko ruha harmalawama Ya miso Nenide nukto ya nane Nenera one Sublimation Repression ordinaire Sublimation Na repression Na deni Ya ila kritiki Ya ila lawama Harme ayinu Allahu anza wa jalla handa ukana Yeni ma amini Allahu anza wa jalla mutarwa amini vanu Ya ayuhal ladhina amanu Allahu anza wa jalla gurnikuna swaha Urusuyo siwanwa amini bi idhnillah Murdi ya ritahadharishe Hindini Man yatadda minkum andinihi Mdikao harudi ya nziani harumazila anzao Harumadini ya hahe Ukawuzi ya radini Urutadi ulajaidi ngoni Ye Allahu mjofanya Ujobakia ya njia adamba Wala hanta wantina wasaoni ramplasa wala jau La Wesa rajaidi ngoni Banguri yoze lawa mazaho wandu Ngena mwezi fanya onjema Haziranti Hauri yo wanadamu Watijumlaumu Watijumnyenga Watijumdhulumu Watijumbalili ya zepaida zahahe Haziyedi miahahe Hamaslaha ya hahe Man yartadda Imriyaru tadi Minkum Harumani nini Andinihi Yarijaydi ngoni harumani nini ya hahe Haunjaruma kontekst ya heda rasa Uimri kawa hakana nungu ya kawzifanya Harumani nini yonde ilo muhimu Irirelewe We malada muishi yao Ngojojo urenge harumahena munguzifanyao Warijaydi ngoni hasbabu Ya lawama Warijaydi ngoni Kufanya hazi Ya uhimise ahli ya haho Ujihunu rentila mba hazi Hautazela wa mazano na jine watoda honi haho Shawali obonze Wanwaloda honi Wadukuja watabihe muwarante hazi Hausatisfeze Hautawa harmazela wa mazano lekao Kati huula katujua maslahu ya tahao Hau hafayama katujua Ileza hezikio Allahu wanza wa jalla hambukana Umdikawa huramte dini ya haho Umdikawa huramte jema wa zingara Yeso nisi hindi niye kawziranti Fasawfa yaati Allahu Allahu anza jale mujabeha Wanda jine bi kawmin Kawmuni nwa jine Maramplasa Mujore sikle Enge utikeo harmu wanu wajuka utolwa Izo wa zingara njema zizingare Usiyoja utolwa harmuera Utirie lawama Utirie manaulilo Jwa zingara zingara Eka huhisu kazo njema Ngo aminu kazo njema Ngazi jimizao Allahu wanza wa jalla Na ujimizao ala wanduwema Zizingare utike na haja Heze lawama za wala umuo Batinizo Allahu wanza wa jalla Eka hurdula jedingoni Ujoveha kaumu génération ni dojine communauté ni dojine umma dojine ikao ze critères za hao ze chifasa hao dazino ibibuhum Allah anza jale kujanzo wao wajikuwa beha ibibunan na wajanza Allah anza jale yani ni maana ni hindini harma context ya rumiao wajohanza ihazi wa izingara wanze emunye hazi wanze wamfanyilia we hazi yajuka humfai katina haja na wale kao kwatina ta faida ya porteo hamasa ngo yafanyao kwanza ufanye dola kwanza uzingare hazi kwanza ufanye mungu fulani ngoronti hasibabu hindi haulia la wamayano na jine kao kwa jauru matambaba hanu eka umdawa hula umu eka umjiwa hula umu eka lila huwa hula umu yenge na faida hindi eka ngo zifanyo hasibabu ya ono ufanyili wangu ono ufanyili wangu jiviwa hawa sebo adhillatin ala almu'minin Wajuka wapole harumwe mauminin Ainza tunuala lkafirin Wajuka hanza wala wamrika Wanza wana hazinzima dao nao Waenge wala ikao Wawukinyume nao Na mwone enamna njema ya mbukaya Ikanga waruma hazine paso wanze hazila Uyenge haina mbika Uyenge hazila Ani hazi, amal, ibada Haswa tanda ya ibada Ufanya ibada hao Nga wandu waziengao Kiti paso kena haja nao Anza wale kao Allah subhanahu wa ta'ala Hawati ya harmwe khiri Uyenge wale kao Allah wazwa jalla Hawato harmwe khiri iyo Ujahiduna fisabilillah Wandu wao Ukajwe wana heko zia hao Heko zia hesha waveha Ikitere mkupia Ikao kenu parojo watoa Hamwazi nye mafanyao Deinu Allah subhanahu wa ta'ala rambia Inde mku Bada wajoo wanao Yumki nishia ukajumu wane jihadi Sha Wishio kawa imana hafu Wishio kawa na mbuna umuka we kharij We takfiri We ajan we jawjo Urejeze ila amad njema wifanyao Sha Ekriteri mkuu ikawa Allah subhanahu wa ta'ala Harame gradi ya Holland wao Wala ya hafuna lau matalaim Ukwaduka na khaufu Ya huwa mrikao Watuka mtijumu tola umo wangu Yo hazi mkuu ya bambu ya wangu Nga mrikao kwa tina hazi ya katina utokao Kentuwa duwala umo wangu wa jine Wara ntiba yo hazi ya hao Yeke kwa tufayezu wajufa nyandazi Endele ya rumaze njema Wara nti wake ya warumale jekala hao Wake jumu la umo wanadamu Wewe ndele ya harumizo fanyao Wala ya khafuna la umatalaim Ukwa kana khaufu Ukwa jenkiete Ukwa porte importance Ya hizi lawama Zaho walaumu Na walaumu We don't care Kartina haja nao Riwa puzi Riwa neglige Kartuwa nikata mfaida harumizo ambao Na wakejuma handa Kena kauziata nongo Izurama garazifanyao Garazifanyao Zabari walaumu Onduwa Hawi kawa Allah subhanahu wa ta'ala haunikaze fadhila hausuazise haunikanama ikawa mwayengao wanuhangwa yengao enema Allah subhanahu wa ta'ala ya hunika wajwanza ike uke hamandao hauke mtini mao abu hena mnaio wahuyengao harumizu ikawa Allah subhanahu wa ta'ala Ahunika na hizo pia dhalika fadhlu Allah hizo ndizo fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ndio dependelea la haki la Allah subhanahu wa ta'ala yutihi man yasha yunika huwa yanzao mimi nje demande Allah subhanahu wa ta'ala ni kemato mimi nje demande Allah subhanahu wa ta'ala ni kankili mimi nje demande Allah subhanahu wa ta'ala ni kemali mimi nje demande Allah subhanahu wa ta'ala ni kailmu dhalika fadhlu Allah zinu fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala yunika huwa yanzao Kaihodo ni laumu na unienga Njadimanda Allah subhanahu wa ta'ala nike sheu Njadimanda Allah subhanahu wa ta'ala nike zelema pia uzi husudiyo Allah subhanahu wa ta'ala hanikazo Ziyenge uti ziyenge Kazi na unienda tanongo Wallahu Wasi unalimu Na Allahu anza wa jalla Demi wasa Yani nafasi ya unienda haina yanzao alim mjuzi ya ujua uwe ya ladumi ya mnikeze na imazinu imana watu ni kiwazo na Allah subhanahu wa ta'ala ya juka kuna kukamushi na uziru ae abenge ahil karim nipasowe lewenu kana wahati unu uvu na uyengefu kuna parodozia utikena haja haukaya wa amrika wa urema wa ulaumuo ngarangawe nukuto inu haku manama lawama uji hanungo zinji lawama uji hanungo onraru chen nungo nzima ndiori rungo wa warma edarisaini ilawame ya mwado yuji mkishiha ufanya nai wanungo ulaumuo yuzi nzori zibu wa wabani ni makusada njemeka ufanya nai wanungo ulaumuo nji mandu urekebesha manadamu kulubani adam hatoa hena manadamu yuji kosa bahirekebesha utawazi lawama zaho wangu wanadamu uju laumu haumabu yelewa kufanya nongo wafelewa na iwa kulaumu baada hawa ikawa jawa lewano wajelo kawono wakane rer niti nilawa marifungu wawo vanu shela wa marifungu wawo vanu nilawa lawa maijawa na uvuna uyengefu hasibabu nesanema Allah subhanahu wa ta'ala ya hunika haunde ibada wizingarao wanuwa yengao nekanu wa uyengao hasibabu nadini ya haho uwenji wa hawe kiango wa harume haki abungu wa uyengao hema sulaha ya haho manangu wa mwe haki udukuwa melezo wazwea wafanye ni masulaha ya hawe aluha mwazeru ngozila ya kula zima ujitawarishe ujitayarishe uwanemba na iyo uhimeha mamlima au kanemi tihani kena parojozia shemba nengu utiparoka mahaja ya he haina animozi pewa johubeli ya hujofungwawe wandu wao wandu wa jinga engo tukukana haji ya hindi wanika wao wala umuwa Allahu subhanahu wa ta'ala na ukuuzi zanama za Allahu subhanahu wa ta'ala angu walidorongo hindi wandu wao ikakwa tustehi Allahu subhanahu wa ta'ala utidindo kangwa joparo stehi inge pasowe hensi hena mbutsuri ya Allahu subhanahu wa ta'ala hena mbutsustehi Allahu subhanahu wa ta'ala kanaparo jostehi wala mstehiyo kanaparo jori ya wala mriyao sabio kanango lina mstehi harumandu ikao kwa tustehi wala ya uruma lazima ngojo kajumo gabi lila wama lazima ngojo kajumo gabi lwa adui niyonge johuja hankodo wajohu shamiria jistayarishe manazela wa mazahanga johuja mamaluja nizo kazina ukana alama za uhisa mojo hatuka kazina paro johisa haina wakati joka husimam uhimi mwendeleyo hamaza mongozaho ufaidisho wasaya na uyenga haina ambi na uwana haina ambi na hili ndiyo kana lawama nga juka jumudubia na uyengefu na wadui ngojo hendelea shautike na hajabaka unahudhuru eka kutusaze nongozo zuhunde eka mota utiparola umula bahitaha mrondo unjie ntini mwe aruli hautahe mlingo wende wabwanda ya hawinguni kwa naparojo lemewa juma husansire uzilili ya haina nao haina nzia ya hendelea wajuka juma huzia haruwa haina mgonji manzo kufanye hizero huza hao hao yezi kena za hao ikakwa tushina uzia hazitendwa ikakwa tushina uzia hemihono bahizo ikawo zenu afisiza hao ngazie hao zonzi rengengo zijuo randinga umengo ni mwandu walo harumwe kher randinga umengo ni mwandu ikawo ngajimili yao kwa tu depande na wandu hasibabu ya huze dini ya hao au hasibabu ya huze shosha hao na hili ndiyo kana ujukaji mwocho kritikewa na hulapiziwa na huyewa imana huyenga onda mwono hajuu engewa iwantini kwa jatu poro ujuyenga kwa tina haja nao dada yao juo kana nando ya kanti mwonti kede poro huwa ye huishia haina ya kanti mwonti haina ya pondeshe ya kede poro huwa walu hajundo wa wawo ya pondeshe ya kede poro huwa mana uwasange mwonti cho walu hajundo wa wawo walu hajuu na wako huwa habenge jitayarishe mwono hajuka na nguonji watawa huuse wahudanguse awo jitayarishe habenge uvu wahure mao shukuria babo na we hajuu watawa sisemsini engenga we wonsi kwa jitu kama haja jana wanu watahua denguse ili wanu kandavu wahima abotiwe ekahu ya wahu wanikezo wanzao wahuyengao hasibabu ndo unduwe mawahaho mumsodini wahaho hauya ilmu ya haho hauya tabia njema ya haho hauya mali ya haho utiwanikerezo ya humeshi wa hao endelea harumata na wajema zaho wafungwao harumemato ya hao weshu ndeshi ishe nshio umbu weshie mipaka umbu wavuruo dadi ikahu ranzi itala ya haho uranzi to strive yourself haujitahidi ubinafsi uhime imara hauye kahu ranzi zetabia njema zaho zeshifa njema zaho wajoji vio urende hechui utike na uloni nisho utike na zishuli sao yondo vanu wajoji viwa yondo vanu wajoji karadhi uranzi huwa na ubu yondo vanu wajoji uranzi huwa na ubu wajoji uranzi hauyenga zinde zepai da wazitahao yande marunda wa yatahao abenge hima imara ugabili yezida zahao nezelawa mazahao ikema kalima ya honga utabishao ya hutia madanguzi wajihundu wana influence over you wahu influence o makalima ya honga hufanchina wahazi then you will have realized their hopes for them yavo usao kurealize zetabiri zahao kurealize maksada ya hao funguao amunga usatisfe wakati hiyo kinyume enusuntinti ya wafanyilia ni wasami hiyo jinga hao uone setabia njema mjibalio wende hule nao utike na haja harumuzi wa hwane sao uone se wapati aibu hezi tabia mbiza hao ujibali enro wakati kawa jibali yao nai ishingo shao na shuhe zao juu zikritiki zao gazi urenge zao juondoka kuna paroshi na uwabaize hanywa shango joshinda uzime hatu za kritiki zao nando jende sahune nao watike na zohamba uwashinde halmaze nziazo nzipia naam avaha ngarendao hamwe mweu randira atualie likali malalawama nemana halo nemadara ya halo hamani namna rao nisarumu mukaddima ngarendao rahanyise hamafunfu likali malinu nemarunda ya halo iliri elewe haungu haruma upande unu reo wa kritikeo roa laumuo roa laumulo wana faida utahawa elewe manahina manada meju laumu mdu manada meju laumulo ya mge pasundu ya shieno haruma upande unu haukamkini shambu ngulaumu mdu mdu yelewe izwa juu kuunda emarunda juu ya kuunda haumkini shambu ngulaumulo mdu yelewe izwa juu kuunda emarunda juu ya kuunda upande unu ngarkao harnahari kertuka haruma u laumulo Muhammad ni mara kauzi fanya wa hada niila shanga si buhari nga reli zao hamasi wa ndikao nga tahau suluhu baina ya hei laumu ni ulaumulwa ihanda niila rika harwe ulaumulwa rika umweleza ya stahamili ya kejau ya kejau abaha nga si buhari baina ya hei ulaumu ni ulaumulwa ya lawama shinu hima lawama shinu itendwa haura bepatik shauvumbu wa nungu njema hau nungu ombi za manadamu ni kingereza emunyulaumu ya parakritik li kalima kritisayizm manadamu yunjiyarwa kritisizm ili ya kritike ni asli ya hiza mangozinu timpaka mungu tahufoti ya hindu wala shayo kirmu kritike njima mungu ya fanya ama ni namna razeleza haufu ulo harumero ya manadamu shayo uzibadidi hazinode hama zombi fano maja mungu wandirekte halita mba hindu mungu hakritike hamla uomu abala uone chokange na mapesa abala ngo zilanchema ni ya mdu yafa ya njema manada mwala hazika usa hazirene rongo au hajiha uwa mwana mtipi mdu hamla uomu hishitendo ya fanya ya mkama chokana lawama inyo ujiha nongombi mdu yafanya la lawama ngatambo kana is the practice of judging the merits and the force of something lawama nungujo laumu manadamu nungujo laumu nyama nungujo laumu sinzo la hindo sinzo la wamru nungujo laumu usultani yani dawla hau nidham hau tabia hau hindu hau fikra hau mujtama ani relasyon ani hena nungu mujo zilaumu mutujo laumu hindu na lawama inu hiyana na matamko mujo zitamka hama kalima haumbu haonesai lawama ya hae huso hauha ishara inu rabao jest mujo zionesa explicit hauvenu ufukangula umuze nungo hambu hazionesa implicite yani hautataza ukamuula muziro ngo sazo mtipia abo sazijiri muhalaumu na kritiki lawama inyo huja sababu nongozi nji mungu ni mwizo uoni maoni ya mungu mungu onozono ngo hanamna nyino jine raha nenamna zarendeha inde yuko amba pondo vu mungu la umu tena lawama yu huja ha context henamna zonongo zajiri lawama tena yu huja ha makswada ya nongo wana raha nti maoni wala tukaze nongo zijiri jau chamungu kusudia la umu ha makswada ya nongo mbazi tahao lawama yu huja hashumu yani ha eformu ya hizi nongo lawama ukirija hena mnambu ya ele hizi nongo hau hena mnaza nongo za haji mfano rikaansi mbu harinika nongo harambia khabar kutula umu za khabari wala kutula umu manadamu shango la umu namna za khabari za hambwa lawama yohuja ha target ani ngo kusudio mbu mboju mkishi hao hula umu kandu ya mbu na wale kandu tine wila umu shango la umu mwenye kandu lawama yohuja haujisaidia wala kritiki nguzifanyo hamanfaya ha hapu kandu shina releze the now za lawama ni wakati lawamejao bahia maku kwa damshinji yokana ikamnu mula umulwa e generalite onduwe hantukana inamna mbiyala dimafanya mbunu respecte manadamu respect the individually focus to the criticize on the behavior that need change of what people actually do or actually say ni pasumbu ya respecte ula ya kritike onu ya ti hafilihe nula ukritike shaya hafilihe ne asbabu ya hafilihe ne kritiki wiyo hatabia ya utaha mabadiliho harumizo ambu wambao au harumizo ambu wafanyao yonde generalite shayu mkinishiha mbu hajibali ya namna nyino jine hasbabu ya homwelewa wahe ikritikie lawama ujuka lawama nipasa mbu ya jumbu ya mlaumuo haumbu ya jumbu ya laumulwa hukana itamungu laumungu hatake mungu hasibu yukana being who they are mwawohena mna ya hawe yani mwawari mao bao wanzuani mwaware mao bao warabu ino ngonziro yao mkinseke impossible hufungwao huka wabadidi mzuani kano paro shinajibadi likeke kama mzuani mwarabu kano shinajibadi likeke kama mwarabu therefore it's making the criticism useless hena mnayo ya me kritiki yu keke na faida ucho la umumungu hasibabu ka yende namna ha ula umumungu uziba yonguzi yono ngonziro kano paro shinajibadi likeke gonzi ya weka mungu ulaumu because you are who you are hasibabu yukanga wewe wawe ketina faida kritika manda yu mtu ibalansi haru mamiru mtu ya mvoye baladu mtu ila ulaumu babi mbajini mtu na shira ni badiri kika nika mbajini sizo la mbajini abu mbajini ulaumu babi mwaname mtu mwanamushe yunungu ilonzi mtu na parashu ni badiri abu kritikika mungu kritikewa hasibabu yukamunge hena mnahahe kritiki yombu kari iporte atansio mbili lawa wala kritiki yombahe abu uchora mbuzda bure mana utu kivu wa mwutu na faida yao wendo kritike mwana adamu hasi mabundizo kutuwa lufayano mwuzi noji ine mwana yoke tinata faida na ukritike tayo ni kao yo huja hasi mabu kamu kwa tujuwango izo mwana adamu yafanyao hau hasi mabu izo yeye yafanyao swafa ani ngejao hashubha dut yao the criticize may miss the mark mkinishiha e kritiki ila itrompehe mbrika wa msible uja uparto kana mbriaka kabana utojo uzingara mbunzimo kana wewe muisu afi ujo utuwa na jisivano nipasura nzi uidentifiye mbri ya fanshe tendwa enge ula umwe manadamu eka umla umu kabla ejeka ujua au keti natamfaida we lawama iyo lawameto natamfaida waho wewe wa la umulwa ikawo tina fanshe tendwa engu kwa nhajana hindi keti natamfaida uti na fanshe tendwa zilawe ngabo lawama tainu lawama hajahani ya njema yujo kinula umumungu hanongo njema hania njema wakilangu tahuma wabadidiho shaika ikritiki inu ngejao hasbabu what people actually do ngejao hasbabu izo manadamu ya fanyao hau hasbabu izo wanadamu actually say izo wanadamu wambao aningu la umumanadamu hasbabu ito nashifanyao bu la umumanadamu hasbabu ito nashambao wala umumanadamu hasbabu mongo zilo wavu hiyazifanyao yabo nga wupotibilitea abuna option nana choix abuna ngoda ruyabo ngabo possibilité ngabo option ngabo choix how can they cannot change who they are kwana proshina badili enamna how but they can change their action wadushina badili ezitna zahao ezitna zahao wadushina badili shekwa na ushina badili enamna how manadam lebumba la hahe yohanzo jibu lawama num critique itabia ya manadam do hanzaji do direct imma hasitendwa au kama kalima yaweka ngomfanyo hani ya njema bila shaka ngojo hunda mavuna hakana lazima manadam wala ngojo hujibu imma hone soka ngore ndondo ya kushukurie ya badilisi ya tunafanya o au imma ujo hadara jini no jine vanjie ui baina hao nae agoma ulaumu ngepaso jitangarishe manako jahala wa maindo bure ikibinadamu walaumu mdu wa ngepaso dindeche wabu ya ngepaso ujua rume ya kilia manawali wakati ukirimbu hatu walawama hafanya kritik hau provoke hawa flani chaizo zudu lili ya mnuna iha kuu hau kawala manadamu mkritikeo hau hawa flani mkinshi haya jibu nai hali yokana ula ya kritike zenongozi mdepanse le jawabu ya kaulindali je zero raha nenemna kaufikiri kinshiha umiso ijihundo kana bila wama ispahiki ifanshihe mkinshiha wakati ijihundo kana kejaka na faida mriyala umu yangiliki anao nile jawabu nenemne manadamu ya tujibalia ikahala umulo cha bada yabo yuhenda tadaraja ila wamai roha wanjia wa adui baina ya hembu ne mru unzo nsipia zojo jiri kenu kila mwa isharma za hazga zombidi alina kutada tuni ilani biwila tujuyo mkara tukadim tukadim tukadim